دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا Prejão! Prejão, sim! Legal, vai, Ebni! O Abdalim Leos foi sua! Lakota ida, mirbinde alakayı dersen ben de cirkül beden sikhovan, barası. Can, esas sirip koyun ha, bir fresh ne sirka ka? Her vaki nasıl mı bu çeşabı? Ben inşallah, de ben elayı mamısa cönü, avuz deyik vazete o şari merda. Bale. Bala mı mündala da beye konuş ya, ondan da sirken zamı da? Beguman, şu kızımın yaşalayın dersen de seni. Bu ev azam zor ve asaydı tuhaya kısayla kaldı avkat. Ben o evi şavu yarmetiyim ben dedem. Mamısal cönle bari evi kısayla kaldı akırdım o. Peymani dava ile diyetem karı deliyle izler mi dedi? Tekin için deliyle izler. Legal o evi tur rasi için sana kavtu dersi Jako. Bala muhafızam ise bazırgan için şarı za dersi. Caba şu yamaz çadalım deskata Jako ha? Depem mi? Damla o du lira tam demir du. Bala bir kısısı. Yada tamah kermemin kure. مراستی تا طلقه بازی سونم کرا بیانی لیره بگوازینه ها دایی که اینه نو قفزه که هر سوار دوریشی دگرین بمزوره ایتر نزنه بلا قاشم کرد دیگه ایستین خیر ادرم بیلن دای درم بیلن دای پیتان دلن درم بیلن دای درم بیلن دای خیر اکن وای بچن تو خو توی سنت یه نامم قفزه ها اما توی با چی وات کرد درم بینه لیره دی با چون دبم باب قفزه ها من شوی هست کاز مکه کوریا دزانم هستو نسل چسوانا بلام خود دزانم راوچیم اماش با من اصایی و کاری خوم هاو رکم بله بلام اما سار نوسی تویا ای هی پیم بله بو شم دبن بو او کسی که سوره لسر کرینی تو استزانيت ها دم فروشن ابو ادت كرتا كل قلاو ده كارب كيل سيرشين شاري ميردا شاري ميردا سيرك بله اي بيز نيتو عندك شت بير بلا كومل جيمر اوف ايتي شاري ميردا زور گور ترلو شاروس كي كتو سندين زار چويته اوي من زور ده تواني چيز بي بيكاي زشويني خوش يي بو گرانو سوران سير چشيليا خالکانو اشلان دست کم به یاری خو نشاندل نو رسمال چی گورا فلنگ بنا باز نه اگرین ده خو یال ده داتو ور چیش با واستاویل سکتور ده درواتو سر زی همو خالچ را ده چشه رویسل سر کورسیش انزان ده درلگه سندان زوره یاری تر همه شوینه چی زور خوشه بو پروردکنی خالکانو اشلان چی؟ لم شوینه ده کار کم؟ بله بله پاره ایش سایش دست دکه پاشا نما کار کدنو بازرگانی شلم رو جانه ده دیده خیراک کمی خیراک بابگی نه اگر کمی لکه دیاری کراو با دواب کبید او پاره کمان لده ده چیه با دوا کبتنی ماو کلی دو دلی کردو دو چار من چیه زاله ماو کلی ده ترزد مرافه کاش دیگه لکت بین زاله چی ده ترسید چی لده کن شتی ترسیلات ترزد مرافه ترده کن آزاری بدن اگر کاری چی آر روی ده بید او هر ایسا ده سم رزگاری ده کن های گمزا ام بیر کنه و سیرو سمرانه چیه چی تا نبی تو بی بولد خزانه که میشو دوائه لیکر بی کسر رو جگل لحب منه توا لبی تانسو که ماو کلی پیوندی چی باشه لگلم خزانه ایم کار محاله بالو نو خیر باگره بلا مم زاره بله بله اما کاری چه اصایه برو هم پیب که بالو بلا مگر هر سی جی مصر حدی بپیستم سینه شهروز که که بیا گومان پیستم کاره بدوانه اخی من ساره یکم دانه ابو اما و دعوات روم لشیل کرد و ساو دیری نه سکم کرد ساو دیری کدن لحظمان و باشتین رگت ساره بلا هم دوزلی شما کو ایو بتواوی گورم چون وان بخیال داد کنی بدوا کوتی ببرا گورم سوال نبال اینی خون پاس گذب موا کواتا امه پیتالن میر من دالا گرگا که بله گورم اما چیا گوتی دام من دالا نا گرگان دا گورا بوا من وام زانی وکو آجل وای اما تنها من دالا که تیگی اما هر لبر ساوان آوای عجینا زور درنده تو کردارکانیت نبینی وا من درست کراو زور با دکمان دست دکوی تیگیشتی بله بله تیگیشتم تیگیشتم بلام چه شکاو یه سودی کمن لسیرک قدینا که دادوانم قصر لقلب رو بری سیرک بکم و تی بگینم ایسا ها اوش بارکا سباسه دکم گورم دیم قفزا بار کرن او گالیس که کم بسر سو سو قرس و قرس ببورم او کلی اما سهرانوسی تو بو زکای فی خواتا بلان من اما لطولای کرنوی او دادنم کل دارسان بسر من تنهینا او کاته گیشت شهری میده هموشگاری دکم باوی جو رایلی رای نرکت بید نوک بندت بکادی خود آزارت بدن هموشگاری کنیم نجویه بگیرم او کلی اما باش رو با تو بسا اما هوری چنوی ایوه یا لسیر کار من لگل دکال خواه اما چون رویده حالام کرد یکم زر چوما ام شاروسکه بلان تنهاوی اسم من شو ببینم خو کسم بیزار نکردوا برقتم باوران دیگر خواه حافظ باوکی انشاءالله زنش دیگر کرده ببینم خواه حافظ چی بود؟ با چی هم خوش در رویده؟ خو من هر چیز درنده نیم دبی تو لچوه بید نیشو جاکو بوچی هم هم خراب پیر لگل دا کردن منشو دبی براسی ما بسی او بید من بن مشاری مرده بو اویل سیر کار کم نخیر نهلم اوام لیه بکن زور باشا ماوکی من پرورم نکدو تاکو لسیر کار بپید تو کوری منی کوری الکسندری پالوانی تو کوو پالوانی تو ایستا پالوانو بیزی تو دنگای در جستگر درندکارو بسر شریکان در زال بوی پیویز لکه دارکانی مرو بطر سنو کام پریو نخوی اگر تو ششتی وابو راکر یا نارام گتو بو زلطن مبا تو ایستا ایزو بازو پولاینو بارامی لسر ناخوشکان ماو کلی کوری شیرینم زلطن مبا تو زور پالوانی ما ترسى دلنيا بداية هي من دم تاورواني هليش لبار دكم ناگاتی زامبپی پیم ناگاتی و زدستم کودا گاتی بیم بله استاس چون بگو من کاتک پیاس سیرد دکاتو جاوا دانوشی لانتاریچی زور ترسناچی براسی ترسناچی چیتا از ببرسیت یکی ببورا خوارنی گرگانم پی نیستا داولی بردنکم ببورا جیانکم بلا موکاتی گیش نسیرک زور خواردن دادنی ها چاکتر وایم دی دور خمو نوگ بکاری بینی ایستا کاتی پشودانا کم اگ دخوم Yeah. گری خوب زن چی لگم دوباره به دوامی شو داده کرن لوانه بی دوست مولم شارس که بلان چون بی دوست دوست میشو میشو او نبو مینشو لدوائی ام هم نالفاری نمتوانی بدوز مو مینشو بلام نتمانی چه زور می روشگ لروشان بد بین مو بلام دبی کاتا کدری جب چشی تا او روش دادی میشو